Pamiętam ciebie jako tą jedyną, gdy byliśmy razem tak jak matka z synem, szare dni. Dookoła pusto, a ja budzę się i spoglądam w lustro. W kuchni gdzieś, pewnie siedzisz sama, piękna, czysta. No i zapomniana, tęsknię matko, dziś do ciebie, smutno jest, miał być jak w niebie. Wciąż mówiłaś, że to wszystko minie, kiedyś będzie lepiej i ten smutek zginie. Dzisiaj wiem, że to tylko mit, takie puste słowa, jakże przykro mi. Nie pamiętam, kiedy się ostatnio śmiałaś słone łzy. Zawsze ocierałaś taką właśnie, ciebie dziś pamiętam smutną tak, ale uśmiechniętą. Mamo, mamo, ty byłaś najjaśniejszą gwiazdą. Jakże bardzo chciałbym dzisiaj cofnąć czas do tamtych starych dni, tam gdzie nie ma nas, i naprawić to, co się stało już. Tak bez zbędnych słów, bez bukietów róż. Wybacz mamo, to przeze mnie wszystko głupio mi. Kiedy jesteś blisko, wiem, że łzy nie pomogą nic. Ja odszedłem, a pozostałaś ty. Wciąż w pamięci twoje słowa mam. Wracaj do mnie tu, kiedy będziesz sam. A ja chciałbym tak, lecz nie mogę, nie. Dla mnie tamten czas to marny sen. I wyrywam swe z kalendarza sny, opłakując cicho twoje drogie łzy. Teraz nic już nie pomoże, wiem, powiem prosto. Mamo, kocham cię. Mamo, mamo, ty byłaś najjaśniejszą gwiazdą. Gwiazdą.